Ja. Maar de laatste tijd ben je ook op internationaal niveau eigenlijk heel goed bezig. Je speelde in de Netflix-serie The Letter for the King. En je zat ook in de Nederlandse, ja, internationale grote Netflix-oorlogsfilm De Slag om de Schelde. Crazy, toch? Ja, als je het zo zegt, wel, ja. Ja. Is dit een droom van je geweest? Ja, ja, ik kan me niet herinneren dat ik ooit over andere dingen heb gedroomd dan dat. Of nou, vast wel de professionele snowboarder of skater of gitarist bij de Red Hot Chili Peppers. Dat soort dingen heb ik waarschijnlijk wel gedroomd toen ik 10 was of zo. Maar het kwam altijd, al dat soort fantasieën gingen altijd weer terug naar nee, ik wil acteur worden, ik wil films maken. Ja, je wil gewoon echt acteren. Ja, ja, nou ja, films maken. Films maken. Allebei. Is er een film geweest die je wegblies? Die je zag waarvan je dacht, ah, oh, dit wil ik ook. Ja, ja. Nou ja, ik vind het altijd moeilijk als van, heb je een favoriete film? Dat heb ik niet. Dat heb ik nooit. Ik heb nooit ook niet favoriete acteurs. Daarvoor zijn er gewoon te veel. Ja. En te veel eigen acteurs. Maar ik denk als er iets is waar je nu op doelt, dan is het wel dat ik als klein kind naar Harry Potter keek. En dan vooral de behind the scenes daarvan. En daar eigenlijk vooral zag van wow, deze magie, voor mij was dat misschien nog wel magischer dan de magie in het verhaal. Dat heeft mij nooit losgelaten. Maar je keek dus naar Harry Potter. Ik denk dat elk kind dat Harry Potter keek dacht, dit wil ik ook. Ja. Ik wil ook Harry zijn. Maar jij ging de behind the scenes opzoeken. Ja, je had toen toch altijd, zeg maar, toen kwam alles nog, kocht je alles op DVD. En dan had je altijd bij Harry Potter die dubbel DVD's. En bij de tweede DVD had je allemaal behind the scenes en allemaal interviews. En het waren dan eigenlijk vooral de beelden waarin je nou, gewoon letterlijk zag dat ze een scène aan het opnemen waren. Dat bleef ik maar kijken. Dat vond jij te gek? Ja, maar vind ik nog steeds te gek. Want ik vraag me af, je hebt dan dus die droom als kleine jongen. En op een gegeven moment sta je dan daar in al die producties met die mensen. Hoe is dat om op een gegeven moment op zo'n set te staan als ja, tiener met allemaal volwassen mensen om je heen? Ja, dat klinkt misschien stom, maar ik was 12 toen ik dat voor het eerst deed. Toen ik voor het eerst op een filmset stond. En ja. dat was Sunny Boy. En ik had toen op dat moment niet door, omdat dat was mijn eerste ding. Maar ik had niet door dat dat eigenlijk voor Nederlandse begrippen een vrij grote productie was. Maar je neemt het niet voor lief, maar je denkt gewoon, oké, dit is het. Vet. Ik wil alleen maar dit. En niks anders meer. Laat school maar zitten. Ik wil hier gewoon altijd zijn en met deze mensen werken. Deze volwassenen die mij ineens serieus nemen en als soort van collega zien. En samen zijn wij dit totaal absurde ding aan het doen. En daar komt dan uiteindelijk een film uit. Ja, waar zat die magie in dan? Ja, ik kan dat gevoel moeilijk omschrijven, maar ik vind de samenkomst van disciplines die je in film hebt heel. En dan heb je het over een editor, een cinematograaf, een cameraman, ja, acteurs. Maar je hebt natuurlijk alle dingen zoals de muziek die wordt gemaakt, de acteurs die erin spelen en inderdaad camerawerk, maar dat zijn allemaal verschillende. Op een filmset zelf zijn er nog meer departementen waar dan elk iemand is verantwoordelijk voor één ander gedeelte van het plaatje. Dus terwijl jij als acteur daar staat te spelen, ik zie het altijd als jij bent de kers op de taart. Jij mag die hele lange opbouw. Uiteindelijk komt er dan die voorzet bij het goal en jij mag hem inkoppen. Maar daarvoor hebben al die andere departementen gepresteerd. Van de mensen die in de ochtend de catering klaar hebben gezet, tot aan de mensen die al weken van tevoren de set zijn gaan bouwen. Of last minute ineens nog dat kopje daar neerzetten. Ja, het zit hem echt in de kleinste dingen. En natuurlijk de grote bekende dingen zoals het camerawerk en het geluid. Dat komt allemaal samen in dat ene moment dat er tussen actie en cut. En daar heb jij het privilege om, ja, de goal te scoren, als het ware. En die team effort, dat vind ik puur magie. Maar Gijs, je klinkt echt als de droomacteur voor elke regisseur. Want er zijn genoeg regisseurs met een ego. Maar hoe jij hierover vertelt, ik zou ook heel graag met jou willen werken als ik de catering zou doen. Je bent ontzettend dankbaar. Ik hoop het. Ik hoop het. Nou, moet ik wel zeggen, ik ben me altijd heel erg bewust van al die dingen die er gebeuren. En ik heb er enorm veel respect voor. Maar ik ben op set eigenlijk best wel op mezelf. In dusverre dat ik ook wel eens een figurant die is een keer naar mij toegekomen. Die van, hey, heb jij het eigenlijk wel in je zin? Want ja, mensen durven het niet tegen je te zeggen, maar je mag wel wat meer lachen. En daar moest hele ik achteraf. Focus. Ja, daar moest ik achteraf heel hard om lachen. Omdat ik dacht van ja, natuurlijk, ik snap dat jij denkt dat ik hier heel depressief en ongelukkig zit. En eigenlijk helemaal niet hier wil zijn. Maar de setting was een scène waarin ik een van de andere hoofdpersonages ging executeren. En ik was een soldaat die vocht aan de zijde van de Duitsers. En totaal gebroken was door de keuze die hij had gemaakt. Dus ik zat gewoon in mijn rol. Maar daarachter zit een jongen die. Er gebeurt echt van alles binnen. Ja, van binnen ben ik continu aan het genieten en ontzettend dankbaar. Maar ik denk niet dat. Ik vraag me af of iedereen dat altijd ziet aan mij. Maar had dat je is... dit ook al als kind? Ja. Als jong kind op de set? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ga altijd de irritante vragen stellen. Ik ga altijd bij de. Heel nieuwsgierig. Ja, zo, bij de camerapersonen of de operators of de DOP's meekijken. Vervelende vragen stellen terwijl ze een set proberen te belichten. Bij de focuspoeler zo aan die ring trekken om die focus te voelen. Ik hou van al die spullen ook. Ik vind het zo mooi materiaal. Het klinkt alsof je ook als tiener al alles eigenlijk aan het doen was wat je hartje begeerde. Maar toch besloot jij, ondanks dat je al die in films al speelde, besloot je in 2017 je aan te melden voor de toneelschool. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Omdat ik eigenlijk dat plezier even kwijt was. Omdat ik heb nooit een jeugdopleiding gedaan. Dus mijn eerste ervaringen waren gelijk professioneel. En ik kende ook niet anders. En dat is natuurlijk een enorm voorrecht. Waar ik heel dankbaar voor was en nog steeds ben. Maar het betekent wel dat het altijd prestatiegericht is. Ja. Dus eigenlijk komt dat er heel plat gezegd op neer dat je niet de luxe hebt om op een set, wanneer iets niet werkt, heel erg stil erbij gaan staan van hey, volgens mij, er zit iets in je techniek, zullen we daar eens even naar kijken? Nee, je moet door. Dus je hebt een probleem, namelijk de scène loopt niet. Oké, hoe ga ik dit nu zo snel mogelijk oplossen zodat we de dag halen? Ja. En dat betekent voor mij als kind, als tiener, dat ik heel erg de vuurdoop kreeg en gewoon leerde door maar te doen. Maar ook een soort van ik wist niet echt wat ik deed. Weet ik nu nog steeds niet. Je ging naar de toneelschool toe om wat te leren. Ik ging maar gewoon op de automatische piloot. Ja. En op een gegeven moment kwam ik mezelf tegen. En kwam ik er niet meer uit de verf. En was ik helemaal niet meer blij met wat ik deed. En voelde het ook helemaal niet meer. Ik haalde er geen voldoening meer uit. En toen dacht ik ook even, nou, misschien moet ik wel stoppen. Misschien is het wel toch niet voor mij. Alleen omdat ik zo ben opgegroeid met dat idee. En zoals ik al zei, ik heb nooit een andere droom gehad dan dat. Dacht ik van, ja, ik moet dat niet te snel opgeven. En toen heb ik me tegen alle verwachtingen van de mensen om me heen in toch aangemeld voor de toneelschool. En daar wordt er eindelijk wel ontleed. En gaat het niet om eindresultaat. Tegenovergestelde. Ik ben zo benieuwd, hoe is het om daar te zitten als acteur met heel veel ervaring? Er zijn heel veel mensen, ik heb er zelf ook auditie voor gedaan. Ja? Ik ben het niet geworden. In Amsterdam? Ja, hetzelfde jaar wat jij probeerde. Ik ben het toen niet geworden. Echt waar? Hebben wij samen auditie gedaan? Nou, ik denk misschien niet samen, want ik herkende je niet. Maar achteraf zag ik wie het waren geworden. En toen dacht ik, nou, als Gijs Blom het is geworden, dan snap ik wel dat ik het niet geworden ben. Nou, Jezus. En die gedachte, die vind ik zo fascinerend, dat ik denk, hoe was het voor jou om daar te zitten met allemaal mensen die net nieuw waren, die alles wilden leren en jij had al zoveel gedaan? Nou, ik snap die opmerking ergens wel, maar eigenlijk is het tegendeel waar. Want al mijn ervaring was op filmsets. En dit is de toneelschool. En daar heb ik echt. Ik ben toevallig begonnen in musical, maar ik was 10. Dus dan doe je allemaal. Je denkt totaal niet na over wat je doet. Je doet het gewoon. Dus voor mij voelt dat niet als. Ja, ik telde dat niet per se mee als ervaring toen ik daar binnenkwam bij die auditie. En daar kwamen allemaal mensen die van vooropleiding kwamen of al eerdere jaren auditie hadden gedaan. En het was een taal bijna die ik niet sprak en zij wel. En het niveau was echt hoog. En ik vond het doodeng. En dan sprak ik mede-auditanten die deze week in Amsterdam auditie deden. En dan daarna tweede ronde Utrecht, Arnhem, Maastricht. En ik dacht van, nou, ik doe dit één keer. En daarna niet meer. Dat kan ik niet. Ik had er heel veel ontzettend. Maar ik zou het niet kunnen. Waarom was je er zo bang voor? Ja, ik denk om beoordeeld te worden. Ja? Ik vind dat heel eng. Waarom vind je het zo eng om beoordeeld te worden? Heel kwetsbaar. Ik ben loei-onzeker. Maar bij een film kom ik sowieso niet in contact met het publiek die naar de film kijkt. Wij hebben alles al gemaakt en dan wordt het als een geheel gepresenteerd aan een publiek waar ik niet bij ben. Dus ik hoef niet bezig te zijn met, oh, hoe gaat het publiek hier nu op, want dat is er niet. En het is voor mij heel anders om voor een crew te acteren, omdat ik het zie als een team effort waarbij ik de voorzet mag inkoppen. Dus voor mijn gevoel zijn we allemaal aan het performen. Dus ik heb niet het gevoel dat zij mij aan het beoordelen zijn, maar zij zijn met mij. Ja, en bij die toneelschool kwam je erachter van, oh ja, nu word ik echt beoordeeld op hoe ik er ben en er is publiek. Ja. Ja, ook docenten en maar ook natuurlijk medestudenten. Ja, wat dat wel zo is, jij hebt eigenlijk je buitenlandproducties, dus dan hebben we het over The Letter for the King en De Slag om de Schild, heb je gecombineerd met toneelschool. Hoe heb je dat gedaan? Dat werden mijn soort van stages. Ik heb sowieso een rare opleiding gehad wat dat betreft. Toneelschool duurt 4 jaar. Het eerste jaar heb ik gewoon volledig gedaan. En toen het tweede jaar na het eerste blok, precies in de vakantiebreak van het eerste blok, dus de herfstbreak, toen kwam die auditie voor The Letter for the King. En die kreeg ik toen. En toen ben ik daarna niet meer teruggekomen. Ja. Want daar was ik. Toen kwam ook nog een Dead and Beautiful, een ander project. En dat was in Taiwan. En dat was ik toen aan het draaien. En toen dat klaar was, toen was alweer de zomer begonnen. En toen aan het einde van de zomer kreeg ik de rol voor in De Slag om de Schelde. Dus toen ik terugkwam, ging dat weer draaien. Het was heel veel tegelijk. En gecombineerd. Gijs, ja. Ik dacht, laten we even luisteren naar... Je begon net met The Letter for the King. Laten we even luisteren naar een fragmentje van jou uit die film. Lights you've all led. Lives of comfort and luxury. Lives built on the bodies of soldiers like me and my enemies. Are now over. And yes, freedom is over too. And the world will have peace at last. A peace that will last forever. He's mad. It has been foretold. And there's nothing any of us can do to stop it. Gijs, je zou zeggen, als je dit zo hoort, je bent gewoon een grandioos, grootse internationale acteur eigenlijk. Je kan alles aan. Oké. Okay. Toch? Ja, het interessante is, je zei net al, ik ben Louis Onzeker. We hebben even om je heen gebeld. En we hebben je goede vriend Co gebeld. Jullie speelden samen in Jongens. Ja. En hij vertelde ons het volgende. Gijs doet alles, maar dan ook echt alles met volle overgave. Hij heeft dan een bepaalde twinkeling in zijn ogen die niet weg te halen is. Maar tegelijkertijd kan hij zichzelf ook enorm tegenwerken. Hij gaat ergens veel te hard in en verliest zichzelf. En ziet alleen maar beren op de weg. Wat vind jij er zo grappig aan? Ja, dat hoor ik heel vaak, dat ik heel veel beren zie. Dat is ook wel waar. Wat zijn die beren? Gewoon alles wat mis kan gaan, eigenlijk. Ik denk dat ik meer, als ik in voorbereiding ben voor iets, dan is dat misschien ook wel ergens mijn drive, dat ik denk aan alles wat ik kan verpesten. Of dingen waar ik geen rekening mee heb gehouden die misgaan. En dan ga ik al die dingen proberen te tackelen. Dus eigenlijk hoe banger ik ben en hoe meer beren ik zie, hoe meer ik ga voorbereiden om al die beren te elimineren. Maar wat moet ik me concreet voorstellen? Is dat dan echt, stel, jij gaat auditie doen ergens voor. Wat zijn de beren? Ik weet nog wel, omdat we het er net toch over hadden, dat de auditie voor De Slag om de Schelde was een project wat ik echt extreem graag wilde hebben. Dat script fascineerde mij, die rol. Ik kon nergens anders meer aan denken. Ja. En bij die auditie we moesten 2 scènes doen en dan zat er ook nog een improvisatie bij. Ja. En ik was zo getergd om die rol te krijgen, dat ik, waarbij je normaal gesproken denkt van oké, ik bereid het personage voor en dan zie ik wel wat ze op me afschieten, ging ik al die improvisatie uitschrijven. Dus ik heb eigenlijk de opdracht die je moest doen. Ik ging gewoon nadenken, oké, wat kunnen ze aan me vragen? Wat gaat dit zijn? En toen heb ik gewoon 4, 5 improvisaties helemaal uitgespeeld voor mezelf. Ik weet niet of dat per se goed is om te doen, maar dat is zeg maar beren elimineren. En dan kom je daar en toen kwam uiteindelijk die opdracht van, dit heb ik op deze manier voorbereid. En toen, boom, ga je improviseren. Ja, maar helpt het om die beren te elimineren? Ja, soms wel, soms niet. Wanneer helpt het niet? Wanneer je vrij moet zijn, in een moment moet zijn. Maar ik denk dat de mensen met wie ik goed samenwerk zijn de mensen die tegenpolen zijn van mij. Co is in die zin bijvoorbeeld iemand met wie ik nu ook veel dingen doe. Niet als acteur, maar als camera. Co is ook, naast dat hij acteur is, is hij ook muzikant. En hij zit onder andere in Jungle by Night en Brass Rave Unit. Ja. En daar heb ik een paar dingen voor gemaakt. En ik ben dan altijd heel erg van de voorbereiding en de hij is meer van het idee. Ik wil even terug op, want we hebben het over iets eigenlijk best opmerkelijks. Dat jij, luisteraars zien het niet, maar ook als jij praat over de onzekerheid die je hebt, dan voel ik hem ook. Ja. En dan zie ik ook van, Gijs vindt het misschien soms ook al heel zwaar om auditie te doen of om werk te doen. Ja, vind ik doodeng. Want, ja, ik heb gisteren nog auditie gedaan. Want waar lig je dan over wakker van die avond van tevoren? Wat zijn de stemmen die je hoofd in je hoort? Dat ik op slot schiet. Dat ik niet meer open kan staan voor het gesprek. Dat ik kortsluiting krijg. Dat soort dingen. Kortom, dat ik gewoon malfunction. Ja, maar is dat niet ook heel zwaar dan? Nou, ik maak het mezelf niet per se makkelijk, nee. En soms word ik er helemaal gek van. Maar het zorgt wel voor dat ik soms ook de extra maal ga. En ik ben liever te veel voorbereid dan te weinig. Ja. Kijk, je kan nooit... In die zin is het ook een goed signaal naar de mensen met wie je werkt. Dat je ze het gevoel geeft dat je ze serieus neemt. En dat je serieus neemt wat je aan het doen bent. En dat je niet iemands tijd komt verdoen. Want dat is het laatste signaal wat ik wil overbrengen. Dus ik ben er, ik vind het ook niet erg. En ik heb wel die onzekerheid. Soms vind ik het naar en lig ik ervan wakker en loop ik mezelf kapot te piekeren. Maar ik heb dat een keer besproken met een andere goede vriend van me. Die ook acteur is, maar echt al veel langer ervaring heeft. En ik zei dat tegen hem. Ik vroeg aan hem van, gaat dat ooit stoppen? En toen zei, dat kan, maar als het stopt, dan moet jij stoppen met acteren. Want dat is geen goed teken. Ja, ik denk misschien wel dat hij daar gelijk in had. Weet je dat? Want ik hoop het. De allergrootste, dan hebben we het over Jacques Brel, Jeroen Willems. De meeste mensen die echt goed, André Hazes, die vonden het allemaal verschrikkelijk eng wat ze deden. En daarom waren ze er juist zo goed in. Maar de vraag is natuurlijk wel, hoe kom je toe aan je rust op het moment dat er zoveel in je omgaat als je van zenuwen en onzekerheid? Ik zoek mijn rust niet zozeer in stilte, maar meer in afleiding. Dat sowieso heeft ook te maken met dat ik toen ik in de eerste van de toneelschool zat, kreeg ik tinnitus. Dus een oorsuizen. Oorsuis, inderdaad. Heb je dat nu nog steeds? Ja. En toen ik verloor de stilte. En dat was gekmakend. En alles waar ik nog maar aan kon denken was, hoe ga ik ooit weer die stilte terugvinden? En ik dacht echt, het is voorbij, het is klaar. Dit is de nieuwe realiteit. En die is heel beperkt. Maar uiteindelijk herwon ik die stilte in een bepaalde vorm van reuring. Stilte voor mij, letterlijk auditief, is het geluid van de tram die voorbij rijdt. Dat is stilte. De brandweersirenes die langs. Ik woon in centrum Amsterdam, dus vandaar. Dat is voor jou. Dat is voor mij nu stilte. Want Gijs, je zei net, stilte moet je niet van hebben. Waar jij het moet hebben, is afleiding. Ja, dus dat gaat daar ook in door. Dus als ik op vakantie ga, dan ga ik kitesurfen. Dan ga ik niet op het strand in de zon liggen. Tot grote ergernis van mijn vriendin, die het heel lekker vindt om gewoon even rustig op het zand te liggen. Maar ik lig dan in het water, eindeloos met een surfplank te kloten en te stoeien. Omdat dan ervaar ik rust. Ja. En je had het net bijvoorbeeld over dat je nog wel eens iets met Co doet. Co Zandvliet, die vriend van je. Ja. Is dat dan, je zegt ik ben met een camera bezig. Moet ik me voorstellen dat je dat gewoon in je eigen tijd doet dan? Is dat ook rust of ben je daar ook bloedzenuwachtig voor? Daar ben ik ook wel eens bloedzenuwachtig voor. Maar het is wel leuk omdat het is kleinschaliger. Maar we doen ook... Wat doe je precies? Wat moet ik er met mij voorstellen? Co Zandvliet is een goede vriend van jou. Die speelt onder andere in Brass Rave Unit en in Jungle by Night. Ja, klopt. Ze toeren veel door het land heen. Ja. En wat doe jij voor ze? Wat doe ik voor ze? Of met hun? Co heeft, naast dat hij muzikant en acteur is, net als ik, eenzelfde ambitie om ook film te maken. En hij ziet de bands die hij heeft ook als een kans om daarmee te experimenteren. En daar hebben wij elkaar een beetje in gevonden. En hij houdt wel van een uitdaging. En wij hebben nu een bepaald concept dat we een paar keer hebben uitgevoerd, waarin wij een nummer van hun of ook wel eens van andere bands in één lange take vastleggen, live. Zodat je als kijker niet in de ervaring van het publiek zit. Zoals je normaal gesproken gewend bent van festival, registratie, et cetera. Maar in de ervaring van de band komt. Dus ervaart hoe het is voor hun om op zo'n groot podium te staan. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, concreet voorbeeld, de laatste keer dat we het gedaan hebben was ook wel... Ja, daar heb ik nog steeds, haal ik nog steeds energie uit. Dat was in de gashouder. Zal ik je iets vertellen? Mijn vriendin kwam thuis na de gashouder. En toen zei ze, ja, die Gijs Blom, die was aan het rondlopen met een camera. Zij zag dat ik dat was. Ja, dus ik zit hier nu met jou. Dus ik ben heel benieuwd, wat was je aan het doen? Ik ga het zo snel mogelijk proberen te vertellen. Het concept was, ze hadden een uitverkochte show in de gashouder. 3500 man, het was gigantisch. En zij wilden, het concept van die video was om als intro van die show dus het publiek en de ervaring van de bandleden te plaatsen. Dus ja, er hing een gigantisch scherm van 16 bij 6 tussen het podium en de zaal. Ja. En daarop werd mijn camerabeeld geprojecteerd. Dus je was eigenlijk live aan het registreren wat er live gebeurde. Het was een alternatieve live registratie. Het was een live videoclip van Gijs Blom. Ja, van Jungle Man Night. Laten we het daarop houden. Ik deed de operating. En ik was ook niet alleen. We hadden Sam Dupont, die regisseerde het. En we hadden nog een focuspoeler en een AC die mij over het hele podium heen trok. Dus het was een team effort. Maar 10 minuten lang was er een soort van muzikale opbouw die naar een hoogtepunt steeg. En daarbij gingen wij steeds meer uitbouwen. Heel klein beginnen en zien hoe alles echt live wordt gespeeld. Totdat er uiteindelijk een gigantische crescendo komt. En dan op de drop drukt iemand op een gigantische rode knop. En bam, kwam dat doek naar beneden. En werd die barrière tussen zaal en podium weggehaald. En kon de show echt beginnen. Gijs, ik moet dit zien. Gaat er ooit een moment komen, denk je, dat jij gewoon cameraman wordt? Of ga je een film maken waar je zelf in speelt? Ik wil zeker films maken. En ik wil zeker ook dingen blijven filmen. Maar ik wil niet per se cameraman worden. Ik zie, er zijn heel veel acteurs die ook zijn gaan schrijven en ook zijn gaan regisseren. En dat, ja, daar kijkt niemand echt van op. Nee. Mensen vinden het gekker wanneer ze horen dat een acteur ook een camera vasthoudt. En dan denken ze, hij wil een overstap gaan maken. Dat is bij mij helemaal niet aan de hand. Voor mij is het een verbreding van mijn makerschap. Ja, voor jou is denk ik gewoon het belangrijkste dat jij op een set kan staan met mensen die allemaal samen bezig zijn aan een creatief proces. Ja, absoluut. Gijs, dank je wel. Jij kan zo geweldig praten over dit vak dat ik misschien zelf ook maar een carrière switch moet gaan maken. Er ligt een tegeltje voor je. Wat komt erop? Het moet een korte quote zijn. Ik ga hier opschrijven. Ondertussen kon ik gegeven aan, straks op de radio na het nieuws van 8:30... langs de lijn en omstreken met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesselink. Morgen zit hier Stijn de Vries. Gijs, wat staat er? Stille chaos. Stille chaos. Wat gebeurt er met stille chaos? Zit dat in je hoofd? Dat is mijn hoofd. Dat is jouw hoofd. Maar daar moet je blij mee zijn. Want daarvoor ben je ook zo goed, denk ik nu. Dank je wel. Hey, dit was Jongstof. Dank je wel, Gijs. Fijne avond. Dank je wel, Max. Dankjewel, Gijs. Morgen bekijken we de wereld door de lens van fotograaf Tengbe Kamara. Ster. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Bij Vitepro zijn we trots op onze Noorse origine. En daarom geven wij deze zomer elke maand een rondreis door Noorwegen weg. Bestel Vitepro vandaag nog en maak automatisch kans op een van de reizen. Ga naar vitepro.nl. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons.